ไปหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเนี่ยอันนี้แหละท่านเรียกว่ามิจฉาชีพมันขัดกับมรรคสัมมาอาชีวะนั่นแล้วก็ใช้ไม่ได้ผู้ที่มีความรู้มากดังกล่าวมานั่นนะแล้วต้องเอาความรู้หรือว่าความการกระทำของตนหรือความคิดเห็นของตนนะมาเทียบกับมรรคมีองค์8นี้ก่อนถ้าว่าตรงกันแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยทำไปถ้าไม่ตรงกันแล้วก็ต้องละความรู้อันนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ต้องละต้องมาดำเนินตามมรรคมีองค์8นี้แล้วความรู้ที่ได้เรียนมามากอย่างนั้นก็เลยกลายจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไปนะก็จะนำตนให้พ้นจากบาปจากโทษทุกข์ต่างๆไปได้เพราะว่าตนเรียนรู้ความมักมีองค์8นี่เป็นทางมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งพระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นกันแรกเมื่อเป็นเช่นนี้นะพุทธบริษัทควรจะพากันสำเนียกดูจริตนิสัยของตนว่าตนมีจริตนิสัยอะไรเป็นพื้นฐานมาคือว่าตนมากด้วยจริตอย่างไรนี่ตนเป็นผู้มากด้วยศรัทธาจริตหรืออย่างไรเป็นผู้เชื่อง่ายงมงายหรือว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็ให้รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นตนเชื่ออย่างไรวะนี้ก็ต้องเชื่อมีเหตุมีผลแหละโดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเทียบกับเรื่องราวที่บุคคลมาแสดงให้ฟังนั่นนะว่ามันตรงกับคำสอนของพระเจ้าตรงกับมรรคมีองค์8หรือไม่เราต้องอย่าไปลืมมรรคมีองค์8เลยประเดี๋ยวต้องเรียนรู้ไว้อันนี้เป็นหนทางดับทุกข์โดยตรงเลยอันมรรคมีองค์8ประการนี้นะนั่นแหละถ้ามันเข้ากันกับมรรคมีองค์8ประการได้ก็ควรเชื่ออย่างนี้แหละความวิตกวิจารดังกล่าวมานั่นแหละเหมือนกันถ้าว่าไม่เอามาเทียบกับมรรคมีองค์8นี่แล้วมันจะวิตกวิจารลุกลามไปเลยกลายเป็นคนเห็นผิดเห็นพลาดไปไม่มีหลักไม่มีแหล่งเลยวันนี้นะยับยั้งความคิดของตนไว้ไม่ได้แล้ววันนี้เลยเถิดไปแล้วผู้เช่นนั้นแล้วมักจะสอนไม่ได้เลยครูบาอาจารย์ก็สอนไม่ได้เนื่องจากว่ามันถือมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองแล้วก็ยับยั้งจิตไม่ได้ทำจิตให้สงบลงไปไม่ได้แล้วก็เชื่อมั่นในความคิดความเห็นของตนเองเพราะฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายก็สอนไม่ได้ผู้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้เช่นนั้นรู้ฝึกตัวเองได้เห็นว่าตนนั่นเป็นวิตกจริตเป็นคนชอบคิดมากอย่างนี้ตนก็ไม่เชื่อความคิดของตนว่าจะถูกทุกอย่างไปสมควรที่จะฟังโอวาทคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายก่อนเมื่อท่านแนะนำอย่างไรแล้วเราจึงสมควรปฏิบัติไปตามนั้นไม่ควรที่จะมาเชื่อความคิดความนึกของตนโดยส่วนเดียวถ้าหากว่าตามหลักในมิจฉามรรคแล้วก็หมายความว่าความคิดผิดเช่นอย่างว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างนี้นะนั่นนะมีความคิดเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาเช่นเห็นความทุกข์ว่าเป็นสุขไปเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ก็เห็นว่าชาติความเกิดมันเป็นสุขสบายไปอย่างนี้แหละหรือว่าเห็นสิ่งที่พระองค์เจ้าตรัสว่ามันเป็นบาปก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นบาปไปอย่างนี้นะนี่เรียกว่ามันเป็นมิจฉามรรคทางผิดทางดำเนินไปสู่ทุกข์นั่น มิจฉาสังกัปปะดำริผิดคือดำริส่งเสริมกามคุณเห็นว่ากามคุณนี่เป็นของดีควรส่องเสพควรยินดีพอใจถ้าผู้ใดไปเห็นไปอย่างนี้ดำริคิดนึกไปอย่างนี้นะนั่นก็เรียกว่าดำริผิดอันนี้ความคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นอันนี้ก็เป็นความคิดผิดคิดอิจฉาเบียดเบียนผู้อื่นไม่ถึงกับให้ล่มให้ตายเชียงให้เจ็บให้ปวดหรือให้เสียทรัพย์เสียสินไปอะไรหมู่นี้นะไอ้ความคิดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความคิดผิดทั้งนั้นท่านเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะความดำริผิดไปจากความเป็นจริงแล้วก็มิจฉาวาจาการกล่าววาจาผิดเช่นความเห็นไปว่าการพูดเท็จนี่ไม่มีโทษไม่มีบาปก็พูดเท็จไปเรื่อยการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไปต่างๆพวกนี้ว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษก็พูดเรื่อยเปื่อยไปนี่ท่านเรียกว่ามิจฉาวาจามิจฉากัมมันโตทำการงานผิดเช่นเป็นชาวประมงไปจับปลาจับสัตว์ต่างๆมาขายเลี้ยงชีพหรือว่าเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าชำแหละเนื้อมันขายเลี้ยงชีพหรือว่าขายน้ำเมาขายยาเบื่อขายยาพิษขายเครื่องประหารชีวิตของสัตว์เลี้ยงชีพหมู่นี้นั่นท่านเรียกว่ามิจฉาชีวะการเลี้ยงชีพโดยทางที่ผิดแต่ผู้ที่เห็นผิดไปแล้วมันเข้าใจก็รู้ไปว่าไม่ผิดก็ทำไปเรื่อยอันนี้นะท่านเรียกว่ามิจฉาอาชีวะอันนี้มิจฉาวายามะเพียนไปในทางที่ผิดเช่นอย่างว่าเพียนภาวนาอย่างนี้นะถ้าพูดให้เข้ากับสมัยปัจจุบันนี่นะเพียรภาวนานั่งเพ่งเพื่อจะให้เห็นตัวเลขให้เห็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพื่อจะได้ไปซื้อถูกและร่ำรวยหรือจะนั่นก็ได้บอกผู้อื่นบ้างแต่การภาวนาเพ่งไปแบบนี้นะนั่นท่านเรียกว่ามิจฉาวายามะเพียรผิดทางหรือว่าเพียรพยายามส่งเสริมการกระทำความชั่วต่างๆนานาหมู่นี้แหละเรียกว่าเพียรไปในทางที่ผิดทั้งนั้นแหละเพียรกราบเพียรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอะไรหมู่นั้นมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสติระลึกผิดในที่นี้หมายเอาระลึกไปว่าไอ้ร่างกายนี่นะมันเป็นของไม่สวยไม่งามก็ระลึกไปว่าเห็นเป็นของสวยของงามไปมันเป็นของไม่เที่ยงก็ระลึกเห็นว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากก็ระลึกว่ามันเป็นสุขสบายไปมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็ระลึกไปว่าเป็นตัวเป็นตนไปไอ้อย่างนี้นะท่านเรียกว่ามิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิความตั้งใจไว้ผิดก็ความตั้งใจว่าทำบุญเอาหน้าภาวนาหวังให้ได้ลาภสักการะให้ได้ร่ำได้รวยทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นภาวนาให้มองเห็นทรัพย์ในดินสินในน้ำที่จมอยู่ในดินในหินอะไรหมู่นี้นะการที่ภาวนาเพ่งไปอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหรือว่าภาวนาไปแล้วใจสงบลงแล้วอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเทวดาอินทร์พรหมอะไรหมู่นี้นะ ถ้าไปอย่างนี้แล้วก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นความตั้งใจไว้ผิดไม่ถูกทางพ้นทุกข์ไม่สามารถจะบรรลุถึงโลกุตระธรรมได้นี่แหละมิจฉามรรคอันมีองค์8ประการเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐินั่นแหละหรือสัมมามรรคนั่นนะทางชอบทางที่ถูกที่ต้องมีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบเป็นที่สุดดังนั้นผู้ศึกษาในองค์มรรคนี่ควรจะศึกษาให้เข้าใจทั้งฝ่ายถูกทั้งฝ่ายผิดด้วยมันจึงจะได้รู้ว่าตนดำเนินไปนี่นะมันถูกหรือผิดเมื่อเราได้รู้ทั้งสองทางแล้วมันก็รู้ได้ถ้ามันผิดก็จะได้ละทางที่ผิดนั้นเสียถ้ามันถูกอย่างนี้ก็จะได้ดำเนินเรื่องข้อนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่สมควรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงสนใจศึกษาเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกคนถ้าหากว่าพูดโดยรวมๆแล้วนะมนุษย์เรานี่ที่จะได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้สัมมามรรคอันมีองค์8ประการนี้เองแหละหรือว่าย่นเข้าให้สั้นลงไปก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี้เองเมื่อไม่รู้ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ความประพฤติทางกายวาจาใจมันก็ไม่ตรงมันก็ไม่บริสุทธิ์แบบนี้นะนั่นเนี่ยมันก็ออกนอกทางแบบนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เช่นอย่างว่าพูดเรื่องประเภทศีลอย่างนี้นะบางคนก็เห็นว่าไม่จำเป็นหรอกเรื่องศีลเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่สมาธินู่นสำคัญอยู่ที่ปัญญาเมื่อทำจิตให้สงบได้แล้วมันก็บริสุทธิ์เท่านั้นเองศีลนี่ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรนี่บางคนเห็นไปอย่างนี้ก็มีนะไม่ว่าแต่คฤหัสถ์แม่พระภิกษุสามเณรบางรูปบางร่างก็เหมือนกันก็เห็นไปอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันเห็นไปอย่างนี้แหละจึงไม่ได้สำรวมในพระวินัยในวันนี้พระภิกษุสามเณรบางรูปบางพวกนะในวันนี้ไปสำคัญในเรื่องสมาธิสมาธินั่นน่ะตามหลักปฏิบัติแล้วต้องมีศีลเป็นฐานที่ตั้งถ้าหากว่าฐานที่ตั้งไม่ดีแล้วสมาธิเกิดไม่ได้สมาธิศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพโรโหติมหานิสังโซเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีแล้วก็อบรมสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละก็ชื่อว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพราโหติมหานิสังสาสมาธิเมื่ออบรมให้เกิดให้มีแล้วย่อมมีผลมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่คือให้เกิดปัญญาเป็นอานิสงส์นี่ปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอัสเวหิวิมุตติปัญญาเมื่ออบรมจิตให้ดีแล้วย่อมวิมุตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่โดยประการทั้งปวงนี่ศีลสมาธิปัญญานี่ย่อมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปเห็นผิดออกไปจากนี้แล้วดำเนินไปจะพ้นทุกข์ไปได้ไม่มีทางดังที่พระศาสดาทรงตรัสแก่ ุตภิปริภาชกคือปริภาชกคนแก่คนหนึ่งชื่อว่าสุภัทธปริภาชกตอนวันที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นนะเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วไปทูลถามข้อข้องใจในลัทธินักบวชทั้งหลายในสมัยนั้นย่อมมีความเห็นแตกต่างกันไปข้อนี้พระองค์จะมีความเห็นอย่างไรในลัทธิต่างๆเหล่านั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสุภัทธะไอ้ข้อนั้นจงยกไว้นะทรงตรัสว่าในธรรมวินัยใดถ้าหากว่าปราศจากมรรคมีองค์8หรือว่าศีลสมาธิปัญญานี้แล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลธรรมวิเศษอะไรเลยดังนั้นท่านจงมาสนใจในเรื่องมักมีองค์8ประการในพระพุทธศาสนานี้เถิดเมื่อสุภัทธปริภาชกได้ฟังพระโอวาทของพระองค์โดยย่ออย่างนั้นก็พออกพอใจเลื่อมใสเพราะว่าท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าเต็มที่มาแล้วเรียกว่าอรหัตตคุณนั้นน่ะเพียบพร้อมอยู่แล้วนั่นแหละจึงได้เกิดเรื่มใสในพระโอวาทนั้นแล้วก็ขอบวชกับพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบวชให้ในนามของพระศาสดาเมื่อบวชแล้วก็มากราบพระองค์พระองค์ก็ทรงแนะกรรมฐานให้เมื่อท่านจำเอากรรมฐานที่พระองค์แนะให้แล้วนั้นท่านก็ไปเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเจริญพระกรรมฐานนั้นไปจนตลอดคืนนะในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานท่านจึงกล่าวว่าปฐมสาวกเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานในค่ำคืนวันนั้นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าลัทธิใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะใครจะคิดค้นลัทธิใดๆขึ้นปฏิปทาข้อปฏิบัติอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันมาขัดต่อมรรคอันมีองค์8ประการนี้แล้วก็เป็นอันว่าใช้ไม่ได้เรียกว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาหมายเขาว่าอย่างนั้นแหละไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรถือเอาตามไม่ควรปฏิบัติไปตามเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าไอการภาวนาบางแห่งเพื่อนก็สอนกันว่าให้ไปดูชั้นฟ้าสวรรค์ให้ไปดูเทวบุตรเทวดาอ้าวถ้าภาวนาอยากจะเห็นเทวดาให้เหงนหน้าขึ้นฟ้าถ้าภาวนาอยากเห็นสัตว์นรกให้ก้มหน้าลงสู่ดินจะได้เห็นสัตว์นรกอย่างนี้นะอย่างนี้นี่พระศาสดาไม่ได้ทรงสอนว่าอย่างนั้นเลยหลักการเจริญภาวนานะอันนี้บางคนก็ไปเชื่ออย่างนี้แหละเรียกว่าศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายในหลักสมถะกรรมฐานนั่นนะก็พระองค์ทรงสอนให้อุบายต่างๆทำอะไรทำอย่างไรใจมันจะสงบลงเป็นหนึ่งลงในปัจจุบันนี้นะแล้วก็ทำไปนะไม่จำเป็นต้องไปเพ่งดูอันนั้นดูอันนี้ไปอย่างนั้นนะพระองค์เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยดูแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะเมื่อไปเห็นอย่างนั้นนะไม่ได้ประโยชน์นอกจากเห็นผิดไปเท่านั้นเลยถ้าผู้ใดมาเพียรพยายามทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบเป็นหนึ่งลงไปในปัจจุบันนี้แล้วก็นับว่าจับต้นทางได้แล้ววันนี้นะนั่นเมื่อทำใจสงบชำนิชำนาญเข้าสมาธิได้ ชำนิชำนาญด้วยดีสามารถบังคับจิตของตนให้นิ่งให้หนักแน่นอยู่ได้แล้ววันนี้ก็ขั้นที่สองต่อไปก็เจริญปัญญานี่แต่ว่าในระหว่างที่การเจริญสมาธิอยู่นี่นะบางคนก็เกิดเป็นนิมิตต่างๆขึ้นมาก็มีอย่างนี้ก็เมื่อมันมีนิมิตขึ้นมาแล้วในตำราในพระศาสดาทรงสอนว่ามันเป็นแต่เครื่องหมายหรือว่าเป็นแต่นิมิตเฉยๆไม่ใช่ธรรมของจริงอันนั้นเช่นนิมิตเห็นผู้เห็นคนนี่เห็นเทวดาหรือว่าเห็นซากศพคนตายหรือว่าเห็นสัตว์ดุร้ายต่างๆมีเสือช้างเป็นต้นอะไรหมู่นี้นะมันแสดงถึงลักษณะอาการแห่งกุศลอกุศลเท่านั้นเองหรอกมันเป็นอาการของจิตที่มันแสดงออกมาบางทีจิตมันยึดบาปอกุศลไว้อย่างนี้มันก็แสดงนิมิตร้ายให้รู้ถ้าจิตมันยึดฝ่ายกุศลไว้มันก็แสดงเรื่องดีๆเรื่องที่น่ายินดีเพลิดเพลินนั้นให้จิตได้รู้ได้เห็นไปถ้าจิตหลงอันนี้ก็เลยกลายเป็นวิปลาสไปมันเป็นอย่างนั้นทั้งนิมิตทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าจิตหลงแล้วก็กลายเป็นวิปลาสไปจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปสงบไม่ได้เลยแบบนี้ดังนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าว่าอันนั้นเป็นแต่เพียงนิมิตเฉยๆไม่ใช่ธรรมอันวิเศษเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่สามารถที่จะตั้งยั่งยืนอยู่นั้นได้ตลอดไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่เอาใจใส่กับมันทวนกระแสจิตเข้ามาหาความรู้อันตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เอาสติมาประคองความรู้อันนี้ให้เป็นกลางอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วต่อไปนิมิตเหล่านั้นมันก็ดับไปเองมันไม่ใส่ใจกับมันแล้วมันก็ดับไปนี่แหละท่านจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้ชอบเราต้องเข้าใจหลักนี้หลักนี้แหละเป็นทางที่ถูกต้องต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาเมื่อใจตั้งมั่นดีแล้วก็เรากำหนดพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงได้เห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงก็เห็นชัดเลยว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทนยากลำบากมันก็เป็นความจริงแท้ๆจิตก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นว่ามันทนได้ยากลำบากมันทนอยู่ไม่ได้มันมีแต่แปรผันวันไว้ไปมาแล้วก็เสื่อมไปโทรมไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนั้นนะนั่งสงบจิตแล้วมองดูแล้วมันก็เห็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละแล้วอัตภาพร่างกายทุกส่วนอันนี้มันบังคับไม่ได้มันก็รู้ชัดเลยว่ามันบังคับไม่ได้จริงๆนะถ้ามันบังคับได้มันก็ไม่ต้องวิบัติแปรปรวนเลยอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นมาแต่เบื้องต้นนั้นมันเปล่งปลั่งอยู่อย่างไรมันแข็งแรงอยู่อย่างไรมีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องอยู่อย่างไรมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันจะไม่เสื่อมโทรมลงเลยเพราะว่าทุกคนต้องการอย่างนั้นนี้แต่แล้วมันก็ไม่ได้ตามใจหวังนี่แหละมันจึงเห็นชัดลงไปว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของใครมันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันดังหากสังขารร่างกายต่างๆหมู่นี้ก็มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วฉะไหนจะมาถือว่าเป็นของเราของเขาได้อันนี้แล้วก็ปลงก็วางลงได้เท่านั้นเองนะนั่นแหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในมรรคมีองค์8ประการนั้นสุดท้ายก็เพื่อให้มารู้ยิ่งเห็นจริงในสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นนะแล้วปล่อยวางความยึดความถือแล้วทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มีแต่กำหนดรู้เท่าขันธ์ทั้งห้าอันนี้ตามเป็นจริงไปเรื่อยๆเมื่อรู้เท่าขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงได้แล้วมันก็รู้เท่านอกขันห้านี่ออกไปมันก็รู้แจ้งเหมือนกัน เพราะว่ามันมีสภาพอย่างเดียวกันไม่แตกต่างกันคือมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรผันในท่ามกลางแตกดับในที่สุดนี่สภาวะของสังขารโลกสังขารธรรมมันย่อมมีสภาวะเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยดังนั้นผู้ได้สดับตับฟังธรรมะบรรยายที่แสดงมาโดยลำดับนี้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างไรแล้วก็พึ่งจดจำเอาไว้ดำเนินประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้รับความสุขความสงบความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงต่อไปดังแสดงมาขอยุติตรงเพียงเท่านี้